إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله إن دين الإسلام الذي ارتضاه الله لكم وبعث به خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنه لدين الوفاء دين الأمانة دين العدل دين الصدق دين البر دين الصلة قال الله عز وجل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا أين ندوغ زانغو كتك إيمان بعد يكم تكوز الله سبحانه وتعالى كذلك نكم تكي صالة سلام kipenzi chetu bwana wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ambazo ametumiminia nayo ni neema ya siha njema kadhalika kutufanya sisi ni waislamu kadhalika kutuchagua kuwa ni katika wale waliohudhuria katika misikiti siku hii adhim. Enyi ndugu zangu katika imani. Nawahusia sambamba na kuihusia nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala innahu kad faza almuttaqun. Kwani mambo yalivyo wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu ibadallah. Lakini juani enyi waja wa Allah. Inna dina al-Islam. Hakika dini ya Kiislam. Alladhi irtadahu Allahu lakum. Ambayo Allah subhanahu wa ta'ala. Ameiridhia kwenu nyinyi. Fakala. Waradhitu lakum al-Islam dina. Nimeridhia kwenu nyinyi kwamba Uislamu ni dini. Basi hiyo dini ya Kiislam. Ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiridhia kwenu nyinyi wabaatha bihi khatama nabiyin Muhammad Na kwa dini hiyo akamtuma mwisho wa manabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Eleweni kwamba innahu ladinul wafa, ni dini ya kutekeleza ahadi. Dini ya Kiislamu si dini ya uongo uongo, haimuamrishi mtu kufanya mambo ya uongo uongo. Si dini ya hila za Kiyahudi, hapana. Uislamu ni dini ya alwafa, ni dini ya kutekeleza. Kama umeahidiana na mwenzako kitu, basi hakikisha unatekeleza. Kama ni amana, mambo ya biashara na mfano wake, basi hakikisha unatekeleza vile ulivyoamiliana, ulivyoahidiana na mwenzako. Dinul Islam, dini ya Kiislamu, dinul amana, ni dini ya amana. Yani kuaminiana. Usiwe kwamba wewe ni mtu sio muaminifu. Uislamu hauruhusu mambo hayo. Uislamu ni dini la adli, ni dini ya uadilifu. Ni sawa sawa, uadilifu huo utahitajika kwa nafsi yako, kwa mwanao, kwa jirani yako, kadhalika mkeo na mfano wa watu wengine wasiokuwa hao. Ni sawa sawa ni kafiri, ni sawa sawa ni Muislamu, ni Myahudi, ni Mnasara, maadamu panahitajika uadilifu hapo mahala, basi Muislamu anatakikana afanye uadilifu, hata kama anayemfanyia huo uadilifu si katika dini yake. Huo ndio Uislamu ulivyo. Al-Islam, ndugu zangu katika imani, dinu sidq. Uislamu ni dini ya ukweli. Uislamu unakataza uongo. Na ndio maana sisi tunajitahidi kuwabainishia wale ambao tunawalingania wanahudhuria kwenye masajidi zetu, kadhalika na wale wanaosikiliza sauti hizi, na Waislamu wote kwa ujumla, wafahamu kwamba Uislamu si dini ya uongo. Uongo ni mbali sana na dini ya Kiislamu. Fallahu tabaraka wa ta'ala ma'a sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wenye na wakweli. Ama waongo mahala pao ni motoni. Enyi ndugu zanguni katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fajitanibu rijisa minal awthani wajitanibu qawla zur. Jiepusheni na uchafu wa kuabudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika jiepusheni na maneno, mazungumzo, kauli za uongo. Fadinul Islam ya ikhwa, dini ya Kiislamu, enyi ndugu zangu, dinu sidq, ni dini ya ukweli. Dinul birr, Uislamu ni dini ya wema. Uislamu unamwamrisha Muislamu afanye mema, awe ni mtu mwema, vitendo vyema, maneno yake yawe mema, wa hakadha. Huo ndio Uislamu. Ikiwa mtu likuwa haujui Uislamu, akawa anauangalia Uislamu kwa jicho baya, ni sawa sawa ni Muislamu, si Muislamu, ni Myahudi, ni Mnasara, ni mpagani, hana dini wa maila dhalika. Yeyote afahamu hivyo kwamba Uislamu ni dini ya wema, si dini ya mambo maovu machafu. Kadhalika dinul amana, dinul adli. Uislamu ni dini ya amana na uadilifu. Dinu sidqi, dinu albir, dinu sila. Al-Islam dinu sila. Uislamu ni dini ya kuungana, ni dini inayohamasisha kuunganisha udugu, si dini inayohamasisha kukatana. Leo hii unakuta baadhi ya watu wanahamasisha kukatana. Huwezi kuwa mwenzetu wewe, lazima uwe na tabarru. Umkatae Abu Bakari na Umar na Uthman na wale wafuasi wanaowafuata hao na kila anayeshika rai zao, hao lazima uwakatae, ndipo utakuwa dhehebu letu. Uislamu haujaamrisha hivyo bwana. Uislamu ni dini ambayo kwamba inaamrisha watu waungane. Fasilatul arham, kuunganisha udugu. ni katika sehemu kubwa ya dini yetu ya Kiislamu. Fayaqulu Allah tabaraka wa taala, fayaqulu nabiyuna Muhammadin sallallahu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam, arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama wa fil hadith wa qati'ur rahim. Katika mambo mabaya katika Uislamu, suala la kukata udugu ni swala baya sana. Kwa hivyo silatul arham ni katika dini zetu sisi Waislamu, ni dini yetu sisi Waislamu, tunaamrisha kuunganisha udugu na wala sio kukata udugu. Kadhalika mambo ambayo yanasababisha kukata udugu, Muislamu atakikana awe mbali nayo. Enyi ndugu zanguni katika imani, haya niliyoyazungumza yote ambayo ni matendo mema yanayoamrishwa ni Uislamu, ikiwemo birrul walidaini, kuwafanyia wema wazazi wawili na kutokuwakata, yote hayo tutayaelezea kwa adilla bil ikhtisar, adilla dalili zake kwa ufupisho tu bila kurefusha. Fallahu tabaraka wa taala yaqul, Allah mtukufu anasema katika suratul Isra aya ya 35, wa awful kaila idha kiltum. Na hii ni khitabu inawaendelea wafanyabiashara. Wa awful kaila idha kiltum, pimeni kilo zenu vizuri na uadilifu bila kuzidisha katika kile unachokipima. Wa awful kaila idha kiltum wazinu bil qistas al mustaqim, pimeni kwa mizani za sawa sawa. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, mkifanya hivyo basi hiyo ni bora na ni hatima nzuri, bimaana mwishowe ni mzuri. Angalia Uislamu unavyoamrisha uadilifu mpaka kwenye kipimo unachokipima, unaambiwa pima kwa uadilifu, fanya uadilifu. Isifikie mahala kwenye kile ambacho unajua hiki mimi nahitaji faida kwa katika kitu hiki, kama korosho mfano, basi ukipima mizani ya goti ya kwako go huko, pazidi kidogo kidogo kidogo cha yule na cha yule, mbona ukifika kule zimezidi kilo 5, hiyo haitakikani. Kadhalika kile ambacho unaona unampimia mtu yeye achukue, kama unavyopima mchele au nyama dukani, basi ile mizani haigoti sawa sawa, ile kile kidogo kinachobakia na kidogo basi ina ujazo unakuja kwako. Hayo yote ndio yamekemewa hapa. Wa awful kaila idha kiltum wazinu bil qistas al mustaqim, pimeni kwa mizani za sawa, msiwe mnapima vurugu vurugu, kwani mkifanya hivyo mmeacha uadilifu ambao unaamrishwa ni Uislamu. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Maida aya ya kwanza tu anasema subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, awfu bil uqud, tekelezeni ahadi. Ukiekeana ahadi na mwenzako, hakika unafanya vile vile ulivyoahidiana naye, usitekeleze kinyume na vile mlivyoelewana, si katika Uislamu. Kadhalika katika suratul Anfal aya ya 27 Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la takhunu Allah war rasul, msimkhini Allah na mtume, msimfanyie khiana, msiende kinyume na vile alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika alivyoamrisha mtume alayhi salatu wassalam, msiende kinyume, msifanye khiana na vile mlivyoamrishwa. Watakhunu amanatikum wa antum ta'lamun, kadhalika mkafanya khiana katika amana zenu. Wewe umeaminiwa ni mwenzako, lakini unamfanyia khiana, amekwambia bwana nisimamie hii kazi yangu hapa, mwisho wa mwezi nitakulipa kiasi kadhaa, chakula fulani uza shilingi fulani, chakula fulani kiasi fulani, wa hakadha. Wewe Kile chakula ulichoambiwa uza kilo 500, wauza 550. Kisha ile 50 kwa kuwa haijui kule, waiweka kwenye kibubu chako. Hii ni khiana. Kadhalika labda umeambiwa mwisho wa mwezi nitakulipa kiasi kadhaa, kwa kuwa ni biashara inaingiza kidogo kidogo, basi ukawa unajiwekea pasenti ndogo 100 tu. Unaiweka pembeni, maana hatoijua, ni vigumu. Kuijua mtu anamiji pesa mingi yule, kuitafuta shilingi 100 imeenda na wapi hajui. Kwa hiyo unajiwekea 100. Hebu piga 100 hiyo mara miaka mitatu. Utakuwa umeiba pesa nyingi sana. Na hiyo ni khiana. Kwa hivyo Uislamu unakataza khiana. Qala wala takhunu amanatikum. Wala msifanye khiana katika amana zenu mlizoaminiwa. Wa antum ta'lamun. Hali ya kuwa mwajua hili jambo limekatazwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na atakayelifanya, adhabu inamsubiri siku ya kiyama. Sasa wewe kama Muislamu ambaye unasikia haya tunayoyazungumza, adilla za Allah subhanahu wa ta'ala, kitabu, sunna za mtume alayhi salatu wa salam, watakikana ujibadilishe. Kama huna hicho kijitabia, basi acha mara moja. Kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala nasema katika suratul Maida aya 7 mpaka ya 8, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kunu qawwamina lillahi shuhadaa bilqisti. Simameni, kuweni ni wasimamizi wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kushuhudilia uadilifu kwa sawa sawa. Usiwe ni mtu mwenye maneno ya kupinda pinda. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Wala lisikupelekeni nyinyi chuki ulionayo na mtu fulani kwa kuwa umegombana naye, kwa kuwa hamsemani, kwa kuwa alikuudhi. Hilo jambo la wewe ulilogombana naye lisiwe ni sababu wewe usiongee uadilifu. Ay la yahmilannakum bughdhu qaumin ala adami al-adli. Jambo la kuwachukia watu lisikubebe ninyie msifanye uadilifu. I'dilu, fanyeni uadilifu. Huwa aqrabu litakwa. Jambo hilo ndio liko kwenye ukaribu sana mtu kuwa mcha Mungu. Wattaqullaha, lakini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye habari ya yote mnayoyafanya. Sidhani Allah subhanahu wa ta'ala afahamu. Yeye ana habari ya mambo yote mnayoyafanya. Waqala ta'ala fi surati at-tauba. Lakini Allah akasema tena katika surati at-tauba, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Enyi mlioamini, mcheni Allah na muwe pamoja na wakweli. Usione kwamba watu hawa ni waongo. Hawa ni waongo, sehemu fulani wamesema uongo, sehemu fulani waongo, lakini bado umewaegemea tu. Kuwa pamoja na wakweli siku zote. Allah subhanahu wa ta'ala ndio atakupatia pepo yake. Kwa sababu inna Allaha ma'as-sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala yeye yuko pamoja na wakweli. Haya ni maneno mazito sana. Watu wengi leo hii wanafahamu hasa kwamba haki ile pale, lakini siwezi kuichukua ile haki pale kwa sababu huku kuna fulani na fulani na fulani. Hata kama anashuhudia hao fulani na fulani ni waongo. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akwambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha, mcheni Allah, wa kunu ma'as-sadiqin, muwe pamoja na wakweli, usiwe pamoja na watu waongo. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء آية 36 katika sura An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'budu Allah, mu'abuduni Allah, wala tushriku bihi shay'a, wala msimshiriki shayaye na kitu chochote, wabil walidaini ihsana, na uwasilana na wazazi wawili, wafanyieni wema, wafanyieni ihsani. Angalia Uislamu. Uislamu unaamrisha hayo mambo. Unaamrisha mambo ya kheri. Hauamrishi kukatana. Hapana. Wafanyie wema wazazi wako wawili, hata kama mzazi wako ni kafiri. Si Muislamu aslan. Maadamu ni mzazi wako, pale anapokulingania kwenye ibada zake za kikafiri, hapo simtii, achana naye. Lakini mengine yanayohusu mtu na mzazi wake mfanyie. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa li ma laysa laka bihi ilm fala tuti'uhuma. Allah sema hivyo, wazazi wako wawili wakikulazimisha ufanye jambo ambalo kwamba ni la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huna ujuzi nalo wewe, usiwatii katika hilo. Lakini je, mengine Allah sema wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, lakini isinao suhubiana nao katika hii dunia kwa wema. Ama masala ya ibada na nini, wattabi'i sabila man anaba ilai, fata njia ya wale wanaoelekea kwangu. Masala ya kiibada na nini, fata wale ambao kwamba wanaelekea kwa Allah. Ama masala ya kuishi nao pale nyumbani, mwanangu nataka sukari, nguo imeisha nataka shuka ya kujifunika, na umwe nipeleke hospitalini, na mfano wa mambo kama haya. Haya yote mfanyie mzazi wako, wala usiwe kama wale ahlu takfir ambao walisababisha mpaka watoto wanawapiga baba zao katika nchi ya Kenya, Ukunda na wapi huko, walikuwa watoto walifikia mpaka mtu anampiga mzazi wake, anamkata mzazi wake, kisha kwambia hey, Allah subhanahu wa ta'ala kasema bwana, wala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasula. Tayeb, hii aya ya Allah ndio, lakini je, ufahamu wake ndio hivyo ulivyofahamu wewe? Allah subhanahu wa ta'ala ndio anasema hivyo. Uwezi kuwakuta watu wanaomwamini Allah na siku ya mwisho wanawapa mapenzi ya ndani, almawadda, mapenzi ya ndani, wale watu wanompiga vita Allah na mtume wake, wala ukanu abaao, hata kama ni baba zao au ni ndugu zao au ashirata, watu wao wa karibu, mpaka mwisho wa aya. Tayibu, ni kweli mapenzi yale ya ndani kabisa kama ya muumini na muumini hayo hayapo, lakini haki zake za kimsingi kama mzazi wako watatikana umfanyie. Anaumwa mpeleke hospitalini, huku namlingania, wa hakadha, hana nguo, hana chakula, msaidie, ni mzazi wako. Pamoja na hivyo unamlingania, ila lile la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala wewe usilikubali kwa kiyeye, na hapo wala hiyo radhi yake haitafanya nini, haitakukamata wewe. Takasa, ah, mi babangu bwana, mimi nimemkata mazima bwana, maana hataki kuwa salafi. Ah, we vipi? Sikwambii huyo, yani mzazi wake labda ni mtu wa bid'a, ni sufi, khariji mathalan, rafidhi, asema hivyo. Sasa je, angekuwa ni kafiri moja kwa moja ingekuwaje? Eleweni hizi sheria za Kiislamu, lazima mtu azifuate, lazima azifahamu hizi sheria za dini yetu ya Kiislamu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Ra'd aya 21, walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal, na wale ambao wanaunganisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha yaunganishwe, hao ndio waumini wa kweli bwana. Sio mtu anahamasisha watu wakatane, hapana. Fa inna din al-Islam, eleweni kwamba dini ya Kiislam kama yaamuru bil akhlaq al fadila, kama inavyoamrisha tabia njema, wal adab al adila, na adabu za uadilifu, fa innahu yuharibu al ghadr, eleweni Uislamu unapiga vita jambo la kuvunja ahadi, wal khiana, jambo la khiana, wal jawr, jambo la ujeuri, wal kadhibi wal uquq, na uongo, na kukatana na wazazi, kuwafanyia ubaya wazazi wawili, wal qati'a, na kukata udugu. Hayo yote yanakatazwa ni Uislamu, ndugu zangu ni katika imani. Kipande cha pili cha hutuba, biidhnillahi ta'ala, tutaelezea ahadith wa aqwalu salaf insha Allah, ambazo zinazungumzia kuhusiana na haya maudhu ambayo nahnu bi sadadihi. Fattaqullaha rabbakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. أني ndugu zangu katika imani, nawahusia ucha Mungu bila kuisahau nafsi yangu kuihusia jambo hilo, kwani wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال محذرا من الاخلاق السيئه mtume wetu Muhammad sala na salamu zimuende alisema kwa hali ya kutahadharisha tabia mbaya arbaun man kunna fihi kana munafiqan hata yadaha arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها نتوما عليه الصلاة والسلام اسمع مambo mane yasikilize hayo je umo ndani kama umo achana na hiyo habari asema mambo mane ambayo atakuwa ndani yake analo moja katika hayo mambo hayo ah kana fihi khasla min an-nifaq kana munafiqan kwanza akasema hivyo kana munafiqan haya mambo manne yote ambayo mtu yatakuwa yako ndani yake anayo moyoni yote manne kana munafiqan huyo atakuwa ni mnafiki wa man kana fi khaslatun minhun ama atakayekuwa na moja sifa moja katika sifa hizo nne kana fihi khaslatun minan nifaqi basi huyo atakuwa yuko na sifa ya kinafiki hata yadaha mpaka awache hiyo tabia hiyo sifa alionayo mpaka aiwache faqala mtume akasema kwanza kabisa idha tumina khana akiaminiwa anafanya khiana sifa ya kwanza hiyo kama unayo achana nayo mimi nakwambia ni wewe uwazi simfichi mtu yani mtu mimi simfichi alafu yeye mwenyewe akitaka atafanya akitaka atawacha Alafu sisi sote tutakusanywa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio atatulipa in khairan fa khair wa in sharran fa shar. Kwa hiyo mtu kama ana sifa hii ya khiana atakana aiwache ndugu zangu katika imani. Na mimi ndio nawaambia watu wazi ikiwa una irizi yako huko hotelini kwako dukani nyumbani wapi fungua tupa. Hapo ndio nimekusaidia. Siwezi kukusaidia nikakupa maji mali, nikakutupa magari na nini. Sina uwezo huo. Lakini uwezo wa kukusaidia kila nilichokusoma mimi nakupa wala sina ubakhili nacho. Kama una irizi nyumbani, una talasimu, una kizimba, una nini? Achana na hiyo habari, nenda kachome moto, tupa. Havita kusaidia lolote. Oh, mimi nimeambiwa nikiweka hii irizi ndio sitokopera, sitokopewa. Utakopewa tu. Wewe ni uongo. Huyo mwenye aliyokuwekea hiyo irizi, lengo lake akuchukulie pesa. Umpe pesa ili akapate ugali wake. Achana na hayo mambo. Khiana haitakikani katika dini. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ukiwa nalo basi watakikana ujifahamu wewe mahala pako ni pabaya achana na hiyo habari. Qala wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yadaa. Idha atumina khana hilo ni la kwanza wa idha hadatha kadhaba. Jambo la pili akizungumza anazungumza uongo na hii ni tabia ya watu wengi sana. Mtu anaongea uongo, yani unajua fika huyu muongo. Eh bwana, yuko maforoni hapo. Mimi hapa nilipo niko Zingibari bwana. Nimeshafika Zingibari na Jatanga huko. Ah, wewe si uko maforoni? Masimu haya ni balaa ndugu zangu katika imani. Hasa hawa madereva wa magari, wamekuwa waongo waongo waongo kwa sababu ya masimu. Simu hii mmeletewa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si kwamba ni jambo la kwamba nyinyi mlichezea tu vurugu vurugu, hapana. Kila kitu kinakuwa na khair na shar. Ukikitumia vibaya kinakuwa na shar. Ukitumia vizuri ni khair kwako. Sasa kwa nini uongo? Kwa nini udanganye? Sema mwambie bwana mimi niko Sigaya. Mimi niko Maforoni kwa hakadha. Lakini unaongea uongo ni alama ya kinafiki. Kala mtu anaendelea sema wa idha ahada ghadara. Akiahidi anavunja ahadi. Hizi zote ni alama za kinafiki ndugu zangu ni katika imani. Kadhalika akasema wa idha khasama fajara. Akigombana, akiteta na watu, anatoa fujur, anatoa matusi, maneno ya ovyo ovyo. Na ndio maana nyinyi mwasikia hapa. Twalingania muda mrefu, takriban wenda mwaka wa pili sasa huu. Matusi yananijia, kejeli, kufujuku kufanywaje? Mliwahi kusikia nimemtukana mtu? Situkani mtu kwa sababu nafahamu. Nafahamu ukubwa wa hilo jambo. Ni jambo ambalo kwamba halifai. Na hata wanaosema Sheikh Mahaba yatukana watu bwana, muulize tusilipi Sheikh katukana. Hawezi, hana jibu. Kwa sababu sisi tunasema qala Allahu qala ar-rasul. Amesema Allah, amesema mtume. Sasa yule ambaye kaambiwa irizi haifai, kuabudia kizimba haifai, kama anacho ndio anaposema anatutukana huyo sasa. Huja tukana umeambiwa kweli. Na ukimwambia mche Allah katika hili anakasirika. Jamani, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake, ya ayyuhan nabiy taqillaha. Wewe una imani sana kumshinda mtume we? Mtume anamwambia Allah, ewe mtume mche Allah. Ewe mtume we, mche Allah. Ya ayyuhan nabiy, ewe mtume, ittaqillaha. Mche Allah. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Wala usiwatii makafiri na wanafiki, ila taamali nao kwa uadilifu. Taamali nao kwa uadilifu. Wakala sallallahu alayhi wa sallam. Vile vile mtume asema, ala unabiukum bi akbar al-kabair. Jeni kupeni khabari ya madhambi makubwa. Kulina bala ya Rasulallah. Masahaba asema, tukasema ndiyo. Kwa nini usituambie? Tuambie ya mjumbe wa Allah. Kala al-ishraku billah. Ni kumshirikisha Allah ndio dhambi kubwa la kwanza ilo. Kumshirikisha Allah. Wa hukukul walidaini. Na kuwafanyia ubaya wazazi wawili. Mzazi wako amekuzaa, amekulea, tokea ukitanga kidogo. Hujitambui, hujielewi. Leo umekuwa mkubwa. Bwana huyu baba, bwana huyu, huyu mama huyu, mtamjengea kibanda huko. Amezidi sana hapa. Ah! Wewe wakati amekuzaa, anakulea lega, anakulenga lenga kama yai, akikuangusha utapasuka. Huna nguo, huna chochote. Kula kwako ni yeye, kuvaa kwako ni yeye, hospitali ni yeye. Leo wajiona wewe kisa una nguvu, yeye kashadhoofika, basi yeye hafai, wamjengea kibanda chake huko au wamkimbia. Wajenga wewe, yeye abakia pale ulipokuwa, wewe wamkimbia. Zote hizo zinaingia katika babu al-uquq. Uislamu unakataa ni katika qati' ar-rahim, kukata udugu. وقال صلى الله عليه وسلم vile vile mtume akasema la yadkhulu jannata qati' haingi peponi mwenye kukata udugu, yani qati' arrahim, yani mwenye kukata udugu. Fal islamu dinul fadila, ndugu zangu, ni uislamu ni dini iliyo na fadila. Dinul akhlaq, ni dini ya tabia nzuri. Innahu yuharibu ar-radhila, uislamu unapiga vitu tabia mbaya, unapiga vita tabia mbaya. Ibadallah, enyi waje wa Allah, ila alwafaa bil adi min akhlaq alislam alfadila, ila bani kutekeleza ahadi ni katika tabia za kiislamu ambazo kwa maana nzuri. Allati amara Allahu biha, ambazo Allah ameamrisha. Wa hatha alaiha, akahimiza. Wa madaha alaiha, akazisifu. Wa innal ghadra wal khiyana, ama jambo la kuvunja ahadi, kadhalika jambo la khiyana. Min alakhlaq alradhi'a adhamima, ni katika tabia mbaya. Haramataha sharai'u, sharia ya Kiislamu imekataza tabia hiyo. Watanfiru minha tabai'u, tabia ya kimaumbile ya mwanadamu pia inakimbia kwa tabia hizo. Ina min adhamil ghadr, na katika kuvunja ahadi kuliko kukubwa. Qatlu nafsi allati haramaha Allah, ni kuua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha isiuawe illa bil haq, isipokuwa kwa haq. Wa laysatin nafsul muharrama hiya nafsul mu'mina faqat. Lakini pia eleweni, si kwamba nafsi iliyoharamishwa kuuawa ni nafsi ya muumini tu. Hapana. Bali nafsu allati haramaha Allahu azza wa jal, bali nafsi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziharamisha zisiuawe ni nyingi. Si nafsi ya Muislamu tu. Wa harama qatlaha, akaharamisha zisiuawe. Arba'u nafs, ni nafsi nne. Au kitaka unasema arba'u anfus, ni nafsi nne. Nafsul muslim, kwanza muislamu, nafsi ya kwanza. Wa nafsul kafiri adhimmi, na nafsi ya kafiri ambayo yuko katika dhima ya uislamu. Kadhalika wa nafs al kafiri al muahad, na nafsi ya kafiri aliye na ahadi. Wa nafsul kafiri al musta'man, na nafsi ya kafiri aliyeomba amani katika mji wenu. Mfano, leo hii miji yote ya duniani imeweka sheria za kuingia kwenye nchi kwa amani. Mtu kaingia mfano Tanzania madhalan kupitia migration, akagongeshewa pasipoti yake vizuri, akaingia kwenye nchi kwa amani, bi maana huyu atatii yale yaliyoko ndani ya nchi hiyo. Wewe kumvamia, ukaanza kumshambulia, ukampasua pasua na mabomu na mfano wa vitu kama hivyo, hiyo ni khiana. Maana huyu mtu hata kama si Mtanzania, lakini kaingia kisheria. Kwa hivyo wewe useme ah, mimi Muislamu bwana, unajifunga funga mabomu eti eti ni Uislamu. Huo si Uislamu, hiyo si dini, ni deni. Uislamu haujaruhusu wewe umuue kila unayekutana naye maadamu si Muislamu, muue. Hapana, si katika tabia za Kiislamu hizo. Na ndio maana al-Khawarij magaidi wakisikia duatu salafu wanalingania kama hivi huchukia. Mimi nakwambia chukia, lakini ujue haki ndio hii. Haijuzu kufunga mabomu kwenye mwili wako ukapasuka na watu 10, 20, 30, ni kuvunja ahadi na kukosesha uaminifu. Tanzania si uaminifu bwana, watu watasema. Ukiingia kule bwana, muda wote unaweza ukapigwa bomu, muda wote unaweza ukavamiwa, wa hakadha. Sasa Uislamu unakataza haya mambo jamaa. Kadhalika asema wa haramataha qatla wa nafsul kafir dhimmi, chazungumza hapo wa nafsul kafir almuad wa nafsul kafir almusaman, hadi alanfas kulluha muharrama, hizi nafsi zote ambazo nimezitaja zote zimeharamishwa kuuawa. Wa kullu haramun kama sanadhkuru, na zote hizo ni haram kama tukavyobainisha kimoja kimoja, hata kama ni kwa ikhtisar. Tuliposema kwamba adhimmi haruhusiwi kuuawa, yani mtu aliye na dhima katika Uislamu, wal muahad, na mtu ambaye kwamba ni muahad aliye na ahadi katika Uislamu, faqad thabata an nabi, imekuja hadithi kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, akasema man qatala muahadan, atakayeua mtu aliyechukua ahadi na Uislamu kwamba yeye kaahidi ataishi katika mji wenu kwa amani, hana vurugu wala nini, anafanya biashara zake, kisha ataondoka, huyu ukimuua, lam yarih raihata aljanna, atakayefanya hivyo hata nusa hata harufu ya pepo huyo. Wa inna rihaha tujadu min masirat 40 ama, harufu ya pepo huwa inapatikana umbali wa kutembea miaka 40. Uko huko utembea miaka 40 ndiko pepo iliko, waisikia. Lakini huyu atakayemuua huyu kafiri aliyechukua ahadi kwamba ataishi vizuri, kaingia kwenye nchi labda kwa amani, wewe unamuua, wewe harufu ya pepo hupati. Sasa wale vijana wa kigaidi walifahamu hilo. Wale vijana wa kikhawariji wanaofuata kina Osama bin Laden, wanaofuata kina Abu Durogu yule wa Kenya yule, kina Abu Ismail, na mfano watu kama hao, kina Ilunga, sema Ilunga, sema Ilunga pia yeye ni Mtanzania huyu, lakini alikuwa na fikra chafu. Kwa hivyo hawa wote ni watu utakikani wewe kufuata nyayo zao, ni watu watakupeleka babaya. Kadhalika Mtume alayhi salatu wassalam, imekuja katika Sahih Bukhari radhiyallahu rahimahullah ta'ala, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la yazalu almu'minu fi fus'atin min dinihi ma lam yusib daman harama, Muislamu muumini bado anakuwa katika wasaa wa dini yake na tamata ana dini yake maadamu tu hajamwaga damu ya haramu. Muislamu atakana ulifahamu hilo, utakikani kumwaga damu ya haramu. Na damu ya haramu si kama ni damu tu ya Muislamu, hawa nilowataja. Kadhalika imekuja Mtume alayhi salatu wasallam asema, la yazalu almu'minu fi fus'atin min dini ma lam yusib daman harama, bado Muislamu yuko na wasaa wa dini yake maadamu tu hayamwaga damu ya haram. Waqala Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, inna min waratati al-umur allati la makhraja liman awqa'a nafsahu fiha safku ad-dam al-haram bighayri hilli, miongoni mwa mambo mabaya machafu ambayo mtu kama atajiingiza kaingiza nafsi yake mahala pabaya ni kumwaga damu ya mtu Muislam. Hapa hii inamaanisha mtu Muislamu. Imekuja hadithi vile vile Mtume alayhi salatu wasallam asema, dhimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum faman akhfara musliman fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Asema kwamba jukumu la Waislamu ni moja, Waislamu wote jukumu lao ni moja, ambalo jukumu hilo yasaa biha adnahum faman akhfara minhum, yule wa mwisho katika Uislamu, mtu wa tabaka ya chini, basi atakana awe hivyo. Faman akhfara musliman, yoyote atakayevunja ahadi ya Muislamu akamfanyia khiana, akamsababishia kuuawa, akamsababishia labda kuadhibiwa na nini, fa alayhi laanatullahi wal malaikati wan nas ajma'in, laana ya Allah iko juu yake mtu huyo na malaika na watu wote. La yukubalu minhu sarfun wala adlu, haikubaliwi kutoka kwake yeye sarfun wala adlu. Alulama yakuluna sarfu ay tauba wala adlu wala fidya. Siku ya kiyama hukubaliwi toba yako wala kama ni fidya pia haikubaliwi. Katika riwaya an-nafila wala adlu bimaana faridha, sunna wala faradhi hazikubaliwi kwa wewe kuvunja ahadi. Nitatoa hadithi ya mwisho ambayo sahaba mmoja wa kike alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam jamaa fathi Makka, siku iliyofunguliwa Makka, asema fasallamata alai, akamsalimia Mtume. Faqala Mtume akasema man hadhi, ni nani huyu? Faqalat ana ummu Hane, mimi ni ummu Hane bint Abi Talib, mtoto wa Abu Talib. Faqala an-nabiy, Mtume akasema marhaban bi ummu Hane, karibu karibu wasani wako ummu Hane. Wasemaje? Faqala akasema ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, zama ibn ammi Ali, anadai mtoto wa ammi yangu Ali, taani Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ana maanisha Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, simwende annahu qatilun rajulan kad ajartuhu, kwamba yeye atamuua au atamuua mtu ambaye mimi nimemwekea nini, nimemlinda. Yani ilikuwa wakati wa Mtume, mtu kama ana makafiri wawili, mmoja akawa atawachukulia dhamana kwa Mtume kwamba hawa ni wangu mimi, nataka usiwaue, mimi ni nawafanya kazi nao au yani kitu kama hicho, basi hao uruhusiwi Muislamu kuwaua kwa sababu tayari wako kwenye dhima ya mtu. Basi Ummu Hane akamwambia Ali, mimi nina makafiri wawili ambao niko nao kule kwangu ndani, lakini mimi ninachukua dhima kwamba nitawalinda hawa kwamba hawatofanya ubaya. Ali akasema mimi nawaua. Ummu Hane akaondoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam, akapeleka hiyo kesi. Mtume akasemaje? Fakala akasema kad ajarna man ajarti ya Ummu Hane, tumewalinda na kuwakinga na kuuawa wale uliowalinda na kuwakinga na kuuawa, ewe Ummu Hane kuwa na amani, hawatauliwa ni mtu hao. Faajaza an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amana al-mar'a wa ja'ala amanaha asima lidami al-mushrik, amani kumpa amani mwanamke, ampa amani yule mtu, ikawa hiyo ndio kinga yule mushrikina asiuawe. Leo hii mtu anajua fika hawa ni Waislamu wenzangu, alafu anyatia nyatia ajifanya naye kaja kusikiliza muhadhara, alafu kumbe anabomu moja kupasuka na bomu lake au auwe wale Waislamu wenzangu, kama ilivyofanyika kule Zanzibar kwa Sheikh Abdul Fadhili wakati anatoa hutuba, akafa ndugu yetu mmoja kule. Zote hizi ni mbinu za makhawarij, magaidi, dhullali waliopotea. Uislamu uko mbali na vitu hivi. Uislamu unakataza kuwa na alghadr walkhiana walkhidaa walghish والكذب فاتقوا الله ربكم انتني الله مولا وينو نانيوكني katika njia sawa sawa wala ta'wadu wala msipinde pinde fatadhillu mtapotea. اقول هذا استغفر الله لي ولكم ورسائل المؤمنين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم واقم الصلاه.